sare subuh-subuh lolo ngokene maksud rek salat subuh tapi simut ngagupaya nyahe es deui tuluy ngimpi menang putri polisi monok mowe ilu wangi silih rontok silih ledot bunga barang astagfirullahaladzim ngantun kenuh lima waktu ngan ukur ngimpen maksiat ampun gusti nyana dahapun terapi tobat mual dehi dehi gugah subuh tibra dehi. Tapi simut ngaku payah